Мы будзем яе працягваць разам з усімі дэмакратычнымі сіламі краіны. У нас ёсць святая мэта – будучыня нашых дзяцей. І таму спыняцца мы не можам. Выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч называе галоўнай падзеяй 2007 году кангрэс дэмакратычных сілаў. Ён дазволіў ўсё-такі абазначыць, скажем так, яшчэ аднога суб'екта палітыкі ў Беларусі. Гэта аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На кангрэсе была прынята стратэгія, сёння ёсць план, сёння ёсць канкрэтныя задачы. Я чакаю ад наступнага года таго, што ўсё ж такі аб'яднаныя сілы, яны запрацуюць сістэмна. Тым болей, што ўсё ж такі рашэнне прынятае, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы будуць удзельнічаць у палітычнай кампаніі, выбары, я то падкрэсліваю. У якім фармаце, это ўжо другая справа, но будуць актыўна удзельнічаць. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Ляўковіч. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. У эфіры экспертыза свабоды. Чаму напярэдадні новага году Александр Лукашэнка выступіў з пагрозай, як ён выказаўся вышпурнуць з краіны амбасадара Злучаных Штатаў? Якія наступствы можа мець такі крок для афіцыйнага Менску, калі ён сапраўды будзе зроблены? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Чаму Александр Лукашэнка агучыў пагрозу выдаліць з краіны пасла Злучаных Штатаў? Я нагадаю, што ў ліпені на святкаванні Дня Рэспублікі ён ужо абяцаў, што калі Злучаныя Штаты ўвядуць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, то будуць прынятыя самыя жорсткія санкцыі ў адказ у адносна амерыканскіх прадпрыемстваў у Беларусі. Ну, як вядома, пазней былі ўведзеныя санкцыі адносна беларускага канцэрна «Белнафтахім», тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага? Андрэй Фёдараў. Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць «Белнафтахіму», падлічылі, што, напэўна, ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і... Таму ніякіх такіх рашучых крокаў адказ зроблена не было. Хаця, правда, не ведаю, наколькі яны могуць быць. Шмат у нас працуе амерыканскіх прадпрыемстваў і калектываў, як было заяўлена падчас выступлення ў ліпені. Але недзе 2-3 дні таму амерыканскі пасол Карен Стюарт дала прэс-канферэнцыю, на якой заявіла, што могуць быць працягнутыя санкцыі супраць Беларусі эканамічнай менавіта. І вось гэта, на мой погляд, ужо выклікала такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў, як быццам, добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам. Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай? Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, гэта значыць, што Лукашэнка зараз

Агулам спагнаць належыць больш за 350 мільёнаў рублёў. Цягам 2007 года беларуская служба «Радіо Свабода» надалей актыўна развівалася. Мы удасканальвалі эфір, выдавалі кнігі і мультымедыйныя дыскі з нашымі перадачамі, а ў самым канцы года быў запушчаны новы вэб-сайт беларускай «Свабоды». Не абышлося сёлета без цяжкіх стратаў. Пра дасягненні страту «Радіо Свабода» ў 2007 годзе Сергей Шупа. Які быў 2007 год для беларускай «Свабоды»? Пра гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука. Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год – хіба так. Это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды. Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радіо Свабода» «Радіо Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Сёлета мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыёрэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыёслайды. Дарэчы, апошняе аўдыёслайды было сёлетняй навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу. Я зараз у натоўпе, бо фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 монаўцаў на вялікай хуткасці выпісаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Міленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Міленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца... Не делайце ні мігу! Люди с тобой, не делайте ни мигу! Не делайте ни мигу! Не делайте ни мигу! Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўс. І яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на «Радіо Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І сёлета мы нават атрымалі прыз «Радіо Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў. The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service. I'm surprised. Very much. Гэтак беларускай службе сёлета ўручалі прыз «Радіо Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае нашае дасягненне зноў сведчыць пра тое, што «Радіо Свабода» – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Сёлета ў серыі выйшлі тры кнігі – «Імёны Свабоды» Владзіміра Арлова, альбом «Сямейны» Вінцэся Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году. Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання. Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну молчання. Я удячний людям на площі і вакол яе за ейфорію і энтузіазм 19-20-го, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм. Это был голос поэта Андрея Ходановича с презентацией книги «Площа у Менску». Нагадаю, у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе» уже вышло 12 книг. Их можно сгрузить в формате PDF с нашего сайта свобода.орг. І яшчэ адзін выдавецкі праект, гэтым разам мультымедыйны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў начной чытанкі, літаратурныя рубрыкі праграмы «Начная свабода» у аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў. Свабода. Ёй і ў ночы не да сну. Баіцца пільнае праспаць вітанне. Адно, што можа выпрастаць спіну, себе дозволить парабчанкой пані, бо небом рої на її спине, і просяться на увагу дол спокою, свободу стома з мроком ахіне, а моє сподів зорною ракою, подданниця і опякунка дня, нещадно нищить кайдани і крати, і слухає начинає тишиня, як остивають рицарські лати. Свой вірш у нашій ночной читанці читав Ригор Бородулін. Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, апошнім часам дадаліся і ўсё шырэй выкарыстоўваюцца лісты электроннай поштай, СМС-паведамленні, а апошнім часам каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы году ўзровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. І цяпер кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня. А ў пятніцу цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара. На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца, не ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі азадачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце? Это была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. На працягу ўсяго году актыўна развіваўся наш сайт свабода.орг. Пра некаторыя навінкі я ўжо казаў. Адзначу асобна наш летні фотаконкурс «Мая Беларусь», на які было даслана больш за 1000 фотаздымкаў, і лепшыя з іх рэгулярна з'яўляліся на сайце і адмыслова аглядаліся фатографам Валерам Дранчуком. І вось пад канец году, 10 снежня, адбылася важная падзея. Нагадаю, што 9 гадоў таму, 10 снежня 1998 году, у Міжнародны дзень правоў чалавека пачаў працаваць сайт Беларускай службы радыё «Свабода». Дарэчы, гэта адзін з першых сайтаў сярод службаў нашага радыё. І чарговую гадавіну мы сёлета адзначылі пераходам на новы дызайн. За 9-гадовую гісторыю гэта ўжо чацвёртая версія сайту «Свабода.орг». Сярод навінак – новы дызайн, навігацыя, прынцыпы функцыянавання, магчымасць каментаваць і абмяркоўваць матэрыялы, новыя тэмы і рубрыкі, асобны раздзел грамадскай журналістыкі, расклад радыёперадачаў, блогі супрацоўнікаў нашага радыё і нашых гасцей, больш фота, больш відэа, на агул больш інтэрактыўнасці. На вялікі жаль, радасць з усіх нашых дасягненняў, пра якія я сёння расказваў, не можа з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які мінулымі гадамі сам немала прычыніўся да нашых поспехаў. Сёлета ў траўні, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а, магчыма, ў нейкім іншым свеце. Это была наша найцяжэйшая страта ў 2007 годзе, якую наўрад ці будзе магчыма не кампенсаваць. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы нічога на пасля. Чаго я і жадаю усім слухачам «Свабоды» у новым 2008 годзе. Пра дасягненні і страту «Радыё Свабода» ў 2007 годзе распавядаў Сяргей Шупа. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сяргей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У пераднавагодні тыдзень колькасць грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту тлумачыць гэта пашырэннем шэнгенскай зоны. Выніковая перадача «Званкі на свабоду» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі. Адзін дзень у БНР. Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Чакаем вашы творы жанру «Свабоднай мары». Роман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж. Па-беларуску без абмежаванняў. Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы «Свабоды». Пражывем адзін дзень у БНР 2008. Пішыце і прысылайце. Адрас «Свабоды». А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Гэта выпуск выніковай праграмы «Званкі на свабоду», прысвечаны працы «Радыё Свабода». Цягам усяго 2007 году мы атрымлівалі тэлефанаванні, у якіх слухачы хвалілі і крытыкавалі нашу працу, дзяліліся ідэямі і рабілі заўвагі. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У аглядзе тэлефанаванняў за 2007 год слухачы выказваюцца пра працу «Радыё Свабода». Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны, якія мы чуем ад вас. Так, упершыню ад «Радыё Свабода» мы даведаліся аб павелічэнні кошту на энерганосьбіты. Але чаму вы маўчыце пра касмічныя цэны на хлеб? У нас у Барановичах некаторыя гатункі хлеба у гэтым годзе за буханку ўжо перавалілі за даляр. До каких пор вы будете унижать нас, оскорблять? Как вам не стыдно? Лукашенко был, будет и будет, а вам тоже хана придет. Вы льете грязь на прекрасных людей, белорусов. Это очень стыдно с вашей стороны. Нам неприятно слушать то, что ваши активисты творят на белорусской земле. Беларусь свободна без вас. Вельми дякуем вам за оперативное, правдивое информование нас про подею нашей краине и за межами. Ни разу за гэты час я не почула у передачи хлусни. Усе передачи потребные и цікавые. Так тримать далей. Уважаемая Свобода, до каких вы пор будете оскорблять правительство и Лукашенко? Слушаю вашу передачу почти каждый день. Настолько ж вы уже надоели этими своими передачами. У вас же тема только одна. Оскорбить, унизить президента, унизить, оскорбить народ свой. Господа, вы хотите нас, людей, нас обмануть? Да никогда вам в жизни не удастся. Низкий поклон нам, Радио Свобода. Лукашисты ганьбят вас за то, что вы передаете правду. Це з України, з Донецька дзвонить Володимир Володимирович. Я красно дякую для Радіо Свобода, що вона дала можливість мені слухати білоруську студію Радіо Свободи. Я підтримую всі демократичні сили Білорусі. Бажаю вам щастя, живе Білорусь. Донецьк, Україна. Рано утром сон народа будет Радіо Свобода. А Бакунчик і майорчик включат правди телефончик. І пойдуть дзвінки народа, всі услышать голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет. Более 10 лет вы извергаете злобу. Черните президента и народ, который его избирает. Вас люди не любят. Вы говорите, абы что? Не чапайте вы нашего президента, мы его выбрали. Вы всех нас ображаете. Вы не пускаете в эфир тех людей, которые против вас говорят. Я очень вами довольна. Передача очень конструктивная и толковая. Продолжайте в том же духе. Я послушал ваше радио и хочу сказать, что очень много приписываете себе славы. Профессийное кредо «Радио Свобода». Мы только информуем, выснову робят слухачи, дає свой плен. Подтвержденным тому опошние телефонания наших слухачов, которые ранее были прихильниками режиму, но зараз это зусім інший подход людей. У своих звонках они зусім інші думки выказывают. Это приемно. Позволь, Свобода, дорогая, задать себе мне свой вопрос. Для всех доступная, простая, ни перед кем не задираешь нос. Ты на вопрос даешь ответы, и нас ты слышишь день и ночь. Тебе известны все секреты, стремишься в горе всем помочь. Когда вы кончите одно и то же говорить, лють всякую грязь, неужели вам не соромно? Мое мнение, в эфире пустили только его часть. А что касается Джорджа Буша и ООН, вы проигнорировали. Вот она, ваша справедливость и свобода. Вы защищаете типичный фашизм и диктатуру. И постоянно черните нашего президента. Сегодняшнюю утреннюю программу я прослухал, то, что сегодня почув. Да это не то, что хороство некое. Тандем ваш, который вывели там, Костусь. Бандарук и Лена Краткевич. Так ваш тандем, как фигурное катание. Так натхненно и так ладно вы вели свою программу эту сегодня раницой. По поводу программы «Скоблы. Дома литераторов». Покиньте вы в спокое этот политический аспект в культуры. Ну нельзя делить культуру на наших и ваших. Я иногда слышу вашу радиопередачу, и они на самом деле разрушают наш белорусский народ. Вы и ваша радио «Свобода» подрываете экономику, подрываете все. Мы должны подниматься сами, и чтобы нам никто не мешал, ни Россия, ни США, ни тем более вы. Если бы нам не были козни, и оттуда, и оттуда, нам надо спокойно работать, мы бы нормально жили. Ви слухаєте винікову передачу «Дзвінки на свободу». Народ говорить про свободу. Тема огляду телефонуванняў за 2007 год. Яны раяць, дзеляцца за увагамі, крытыкуюць і спрачаюцца адно з адным пра свабоду. Вы слишком много отвлекаетесь на непопулярную тематику. Больше уделяйте внимание экономическим проблемам, потому что сегодня остановка накаляется экономическая. Не надо вот эти поездки по деревням, поют, стихи сочиняют. Ось поцікавився, що ви тут даєте в ночной свободі. Ось з тяжкістю дослухав уривки з запсованої ляльки. Ну, звичайна балбатня. В четвертому-п'ятому класі діти б написали б таке. Ну, звісно, там своя закваска є, але це звичайна балбатня. Ось Олександр Помідоров, знову ти грукат. Не ведаю, чи слухає вас хто-небудь в цей час. Слишком много программ на Радио Свобода посвящается персоне диктатора Белоруссии. От такого большого внимания к себе белорусский диктатор цветет и пахнет. Для диктатора главное, что о нем не забывают. Руководителем, президентом державы называют. Такое впечатление, что Радио Свобода тоже работает на белорусского диктатора. Вы что там, долбанулись все? Одно и то же. Гундосите и гундосите. КДБ и КДБ. Газ и газ. Соберите всю свою банду и политику. Помогите убрать зерно. Ваша рада слухает, так это сплошные варьяты. Только Скигота, Лаенко и Лямонт. И все. Коли у нас будет президент, у нас нормальный президент. Это у вас головы такие ненормальные. Радио Свободу ён назваў органам Конгресса США. Але што цікава, ён прагна слухае Свободу і нават тэлефануе. А гэта азначае, што ўсё-такі яму інфармацыі з дзяржаўных СМІ не хапае. У выніковай праграме «Званкі на Свободу» народ гаворыць пра Радио Свабода. Слухаю я ваша американская Радио Свабода, і ў мяне ўзнікае абурэнне. Ну, чего вы так злуетесь на нашу Беларусь? Ваши программы, ну, это все злость, злость и злость. Коли слухаешь мартиролог свободы, стискается сердце. И короткое слово ведущего – расстреляны. Это как стрел и у нашей души. За что катавали, мучили? За то, что працавали, думали, любили эту землю, хотели жить по правде. Я запомнила слово из моего деда про большевизм у Заходней Беларуси после 1939 года. Человечья кровь не пропадая. С годами зрозумела по-соправдному болючий сенс этих слов. Послухала пражский акцент. Добро людям сбоку давать свои умозаключения. Они сами добро ведают, у каких умовах працует наша оппозиция. Она оплеванная, она разневажная. Уладные структуры постараются постоянно унизить и показать никчемность нашей оппозиции. На развітанне нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Прагучала выніковая перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за 2007 год падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, на шымпалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. От 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров. О 20 године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.